son sözüm, heyeti hakimiye beyan ediyorum ki, hem iddianameden hem uzun tecritlerimden anladım ki, bu meselede en ziyade şahsım nazara alınıyor ve şahsımı çürütmek maslahat görülmüş. Güya şahsiyetimin idareye, asayişe, vatana zararı var ve ben de din perdesi altında dünyevi maksatlar güdüyormuşum, bir nevi siyaset peşinde koşuyormuşum. Buna karşı size bunu kat'iyetle beyan ediyorum. Bu evham yüzünden benim şahsiyetimi çürütmek suretinde Risale-i Nur'u ve bu vatana ve bu millete fedakar ve kıymetdar olan şakirtlerini incitmeyiniz. Yoksa bu vatana ve bu millete manevi büyük bir zarar, belki bir tehlikeye vesile olur. Bunu da size kat'iyen beyan ediyorum. Şahsıma tahkir ve ihanet ve çürütmek ve işkence, ceza gibi ne gelse, Risale-i Nur'a ve şakirtlerine benim yüzümden zarar gelmemek şartıyla, şimdiki mesleğim itibariyle kabule karar vermişim. Bunda da ahiretim için bir sevap var ve nefsi emmarenin şerrinden kurtulmama bir vesiledir diye bir cihette ağlarken memnun oluyorum. Eğer bu biçare masumlar benimle beraber bu meselede hapse girmeseydiler, mahkemenizde pek şiddetli konuşacaktım. Siz de gördünüz ki iddianameyi yazan bin dereden su toplamak gibi 20-30 senelik hayatımda mahrem ve gayrimahrem bütün kitap ve mektuplarımdan cerbezesiyle ve kısmen yanlış mana vermesiyle güya umum onlar bu sene yazılmış, hiç mahkemeleri görmemiş, af kanunlarına ve mürür-ü zamana uğramamış gibi onun ile benim şahsiyetimi çürütmek istiyor. Ben kendim, şahsımın çürük olduğunu 100 defa söylediğim ve aleyhimde olanlar her vesileyle yine şahsımı çürüttükleri halde, ehli siyaseti evhamlandıracak derecede teveccüh-ü âmmeye karşı fayda vermediğinin sebebi, imanın kuvvetlenmesi için bu zamanda ve bu zeminde gayet şiddetli bir ihtiyacı kat'i ile ders-i dinde bazı şahıslar lazımdır ki, hakikati hiçbir şeye feda etmesin, hiçbir şeye alet etmesin, nefsine hiçbir hisse vermesin, ta ki imana dair dersinden istifade edilsin, kanaat-ı kat'iye gelsin. Evet, hiçbir zaman bu zeminde bu zaman kadar böyle bir ihtiyacı şedid olmamış gibidir. Çünkü tehlike hariçten şiddetle gelmiş. Şahsımın bu ihtiyaca karşı gelmediğini itiraf edip ilan ettiğim halde, yine şahsımın meziyetinden değil, belki şiddet-i ihtiyaçtan ve zahiren başkalar çok görünmemesinden şahsımı o ihtiyaca bir çare zannediyorlar. Halbuki ben de çoktan beri buna taaccüp ve hayretle bakıyordum ve hiçbir cihetle layık olmadığım halde dehşetli kusurlarımla beraber bu teveccühü âmmenin hikmetini şimdi bildim. Hikmeti de şudur. Risale-i Nur'un hakikati ve şakirtlerinin şahs-ı manevisi, bu zaman ve bu zeminde o şiddetli ihtiyacın yüzünü kendine çevirmiş. Benim şahsımı hizmet itibariyle binden bir hissesi ancak bulunduğu halde, o harika hakikatin ve o halis muhlis şahsiyetin bir mümessili zannedip o teveccühü gösteriyorlar. Gerçi bu teveccüh hem bana zarar hem ağır geliyor. Hem de hakkım olmadığı halde hakikat-ı nuriyenin ve şahsiyet-i maneviyesinin hesabına sükût edip o manevi zararlara razı oluyorum. Hatta İmam-ı Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam Kuddise Sirruhu gibi bazı evliyanın ilham-ı ilahiyle bu zamanımızda Kur'an-ı Hakîm'in mucize-i maneviyesinin bir aynesi olan Risale-i Nur'un hakikatına ve halis talebelerinin şahs-ı manevisine işaret-i gaybiye ile haber verdikleri için de benim ehemmiyetsiz şahsımı o hakikata hizmetim cihetiyle nazara almışlar. Ben hata etmişim ki, onların şahsıma ait bir parçacık iltifatlarını bazı yerde tevil edip Risale-i Nur'a çevirmemişim. Bu hatamın sebebi de zafiyetim ve yardımcılarımı ürkütecek esbabın çoğaltılmaması ve sözlerime itimadı kazanmak için zahiren şahsıma bir kısmını kabul etmiştim. Size ihtar ediyorum, fani ve kabir kapısındaki çürük şahsımı çürütmeye ihtiyaç yok ve bu kadar ehemmiyet vermeye de lüzum yok. Fakat Risale-i Nur'la mübareze edemezsiniz ve etmeyiniz. Onu mağlup edemezsiniz. Mübarezede millet ve vatana büyük zarar edersiniz. Fakat şakirtlerini dağıtamazsınız. Çünkü hakikat-ı Kur'aniyenin muhafazası yolunda 40-50 milyon şehit veren bu vatandaki geçmiş ecdatlarımızın ahvatlarına bu zamanda hakikat-ı Kur'aniyenin muhafazası ve alem-i İslam'ın nazarında eskisi gibi dindarane kahramanlıkları terk ettirilmeyecek. Zahiren çekilseler de o halis şakirtler ruhu canı ile o hakikate bağlıdırlar ve o hakikatin bir aynesi olan Risale-i Nur'u terk edip o terk ile vatan ve millet ve asayişe zarar vermeyeceklerdir. Son sözüm fe in tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Heyet-i vekileye gönderilmiş bir istidadır. Heyet-i vekileye gayet ehemmiyetli bir ricam var. Risale-i Nur'dan Sirac-ün Nur namındaki 300 sayfeden ziyade mecmuanın ahirinde ve aslı çok zaman evvel yazılan ve 15 sayfa kadar olan ve heyet-i vekilece o mecmuanın toplanmasına vesile bulunan 5. şua, herkese, hususan musibet zedelere ve ihtiyarlara ve imanda şüphelere düşenlere pek çok faydeleri tahakkuk eden Sirac-ün Nur'dan o zararlı tevehhüm edilen parçayı çıkarıp yasak ederek mütebaki 300 sayfenin neşrine izin verilmesini ve tesellisinden tam istifade eden bütün musibet zedeler ve ihtiyarlar ve iman hakikatlarına muhtaçlarla beraber heyet-i vekileden rica ederiz. Hem 400 sayfelik Zülfikar'da 30 sene evvel Avrupa feylesoflarına karşı yazılan irsiyet ve tesettür hakkındaki iki ayetin tefsiri 2 sayfa, hem 30 sene evvel tab edilen İşaratül İcaz'da اَحَلَّ bey'a ve وَحَرَّمَ riba" ayetine dair yazılan bankaya dair bir satır ve hem 30 sene evvel ben Darül Hikmet'teyken İngiltere'nin Anglikan Kilisesi'nin başpapazının Meşihat-ı İslamiye'den sorduğu 6 sual içinde bir satır kadar yazılan yazıların kaldırılarak şimdiki kanun-u medeniye uygun gelmediği 2 sayfa 1 satır bahanesiyle müsaade edilen ve alem-i İslamca çok tahsin ile çok menfaati bilfiil görülen ve 3 rükn-i imaniyi harika bir tarzda ispat eden o Zülfikar mecmuamızı iade etmesini rica edip istiyoruz ve hakkımızdır. Bir mektupta 5 kelime sansür edilse, baki kısmına izin verilmesi gibi, biz de kanunen ehemmiyetli bu hakkımızı isteriz. Ve hakkımızda habbeleri kubbeler yapanların zulmünden kurtarılmamızı, millet ve vatan ve asayişe nurlarla hizmet eden Kur'an ve iman perverlerle beraber talep ederiz. Hem 18 sene evvel şiddetli bir zulme maruz olduğum, hiddetli bir zamanımda yazdığım Hücumat-ı Sitte'yi 18 seneden beri görmediğim gibi mahrem deyip neşrine izin vermemişim ve hem 3-4 mahkemenin eline geçmiş o risaleyi sahiplerine iade etmişlerdir. Said Nursi. Bismihi Sübhane. Diyanet riyasetindeki ehli vukufa bir teşekkürname ve tetkiklerindeki cüz'i ve cevabı zahir ve verilmiş tenkitlerine tasihle yardım etmek için 3 noktayı beyan edeceğim. Birincisi, 3 cihetle o alimlere teşekkür ederim. Şahsım itibariyle minnettarım. Birincisi, Sirac-ün Nur mecmuasının 5. şuadan başka 13 parçasını takdirkârâne hülasa etmeleridir. İkincisi, medar-ı ittihamımız olan tarikatçılık ve cemiyetçilik ve emniyeti ihlal bahanelerini reddetmeleridir. Üçüncüsü, benim mahkemedeki davamı tasdikleridir. Yani mahkemeye dedim, kusur varsa bütün o kusur benimdir. Nur talebeleri halis ve masum olup imanları için nurlara çalışmışlar. İşte o ehli vukuf dahi nurcuları kurtarıyorlar. Bütün kusuru bana veriyorlar. Ben de onlara Allah sizden razı olsun derim. Yalnız merhum Hasan Feyzi ve merhum Hafız Ali'yi ve o iki mübarek şehidin sisteminde ve varislerinden 2-3 zatı benim suçuma şerik etmişler. Fakat bir cihette sehvetmişler. Çünkü o zatlar kusurda değil, belki hizmet-i imaniyede benden ileri ve benim hatalarımdan müberra olarak zafiyetime merhameten inayet-i ilahiye tarafından bana yardımcı verilmişler. İkinci nokta, o ehli vukuf, 5. şuadaki rivayetlerin bir kısmına zayıf ve bir kısmına mevzu demişler ve tevillerinin bir kısmına yanlış demişler ki, bu Afyon'da aleyhimizde iddianame o tarzda yazılmış ve 15 sayfede 81 yanlış yaptığını bir cetvelde ispat etmişiz. Muhterem ehli vukuf o cetveli görsünler, bir tek numunesi şudur. İddiacı demiş, bütün tevilleri yanlıştır ve o rivayetler ya mevzu veya zayıftır. Biz dahi deriz, tevil demek, yani bu mana bu hadisten murat olmak mümkündür, muhtemeldir demektir. Mantıkça o mananın imkanını reddetmek ise, muhaliyetini ispat etmek ile olur. Halbuki o mana, göz ile göründüğü ve tahakkuk ettiği gibi, hadisin manayı işari tabakasının külliyetinde bir fert olması, bilmüşahede mucizane bir lem'ay-i ihbar-ı gaybiyi bu asrın gözüne gösterdiğinden hiçbir cihetle kabili inkar ve itiraz olamaz. Hem o bütün rivayetler mevzudur veya zayıftır iddiacının demesi, üç vecihle yanlış olduğu cedvelde ispat edilmiş. Birisi, 1 milyon hadisi hıfzına alan İmam-ı Ahmed İbni Hanbel ve 500 bin hadisi hıfz eden İmam-ı Buhari'nin cesaret edemedikleri ve o nefyin ispatı kabil olmadığı ve bütün hadis kitaplarını görmediği ve ümmetin ekseriyeti her asırda o rivayetlerin manalarının zuhurlarını veya o külliğinin bir ferdini görmesini bekledikleri ve ümmetçe telakki bil kabul derecesine yakınlaşmış ve aynı hakikat bazı numune ve fertleri meydana çıkıp görüldüğü halde o rivayetleri külliyetle inkar etmek 10 cihetle hatadır. İkinci vecih, mevzudur manası, bu rivayet ananeli, senetli hadis değil demektir. Yoksa manası yanlıştır demek değildir. Madem ümmette, hususan ehli hakikat ve keşf ve bir kısım ehli hadis ve ehli içtihat kabul edip manalarının vukularını beklemişler, elbette o rivayetlerin durubu emsal gibi umuma bakan hakikatları vardır. Üçüncü vecih, hangi mesele veya rivayet var ki, meşrepleri, mezhepleri muhtelif alimlerin bir kitabında ona itiraz edilmesin? Mesela İslam içinde birkaç deccal geleceğine dair rivayetlerden birisi, bu hadisi şerif, sarih bir surette Cengiz ve Hülagü fitnesinden haber verir. لَنْ تَزَالَ الْخِلَافَةُ ف۪ي وِلْدِ عَمِّي صِنْوِ اَبِ الْعَبَّاسِ حَتَّى يُسَلِّمُهَا اِلَى الدَّجَّالِ Yani uzun zaman hilafet-i Abbasiye devam edecek, sonra o saltanat deccal eline geçecek diye 500 seneden sonra İslam içine bir deccal gelecek, o hilafeti bozacak gibi ki, eşhas-ı ahir zamandan çok rivayetler haber verdikleri halde, mezhebi ayrı veya fikri müfrit bir kısım ehli içtihat kabul etmemişler. Mevzu veya zayıftır demişler. Her neyse, şimdi bu uzun kıssayı kısa kesmeme sebep, Risale-i Nur ile alakadar ve nurlara hücumun aynı zamanında zeminin hiddetini gösteren 4 büyük zelzelenin tevafuku gibi bu cevabı yazdığım aynı saatte burada 2 şiddetli zelzele vuku buldu. Şöyle ki, akşamda elime verilen ehli vukufun raporundaki ameliyat-ı cerrahiyenin yaralarından eliğim bir teessür ve temassızlıktan hazin bir zahmetle kendim perişan kalemimle yazmaktan teellüm hissederken, İki zelzelenin tevafukudur. Evet, 8 ay tecrit ve sıkıntılar içinde en ziyade güvendiğim ve raporlarıyla imdadıma yetişmelerini beklediğim Diyanet Riyaseti Dairesi'nden gelen raporu akşamdan aldım. Bu sabah bildim ki, pek ehemmiyetsiz şeylerle imdadıma değil, belki iddiacıya yardım ederek, geçen 4 zelzeleler nurun kerametlerindendir, Said demiş, dediklerini gördüm. Cetvelde yazdığım gibi nurlar, sadaka-i makbule misillü belaların def'ine bir vesiledir. Ne vakit nurlara hücum edilse, musibetler fırsat bulup gelirler ve bazen de zemin hiddet eder diye yazmaya niyet ederken, burada 2 şiddetli zelzele beni o bahsi yazmaktan vazgeçirdi. Haşiye: Bu 2 zelzele, 18.9.1948 tarihine müsadif, Cuma günü kuşluk vakti olmuştur. Afyon hapsinde Risale-i Nur talebeleri namına Halil, Mustafa, Mehmet Feyzi, Hüsrev. Onu bırakıp üçüncü noktaya geçiyorum. Üçüncü nokta. Ey müdakkik ve hakikatlı ve insaflı ehli vukuf alimlerimiz! Eskiden beri ehli ilim mabeyninde bir makbul adet-i müstemirreye binaen, yeni telif edilen güzel kitapların ahirlerinde başkalarının o kitaba medhiyeleri ve takrizleri ve mübalağane ve bazen müfritane senaları yazılıp neşredildiği ve müellif kemal-i memnuniyetle o takrizcilere minnettar olduğu ve rakipleri dahi onu hotfuruşlukla itham etmedikleri halde, nurun bir kısım has ve halis şakirtlerinin ve merhum Hasan Feyzi ve şehit Hafız Ali tarzında yazdıkları takrizleriyle aleyhime şiddetli hücum eden pek çok insafsız muarızlara karşı aczime, zaafıma, garipliğime, kimsesizliğime yardım ve nurlara muhtaçları teşvik fikriyle olan methiyelerini bütün reddetmediğimi ve şahsıma ait kısmını nurlara çevirdiğimi bir hotfuruşluk telakki etmenizi kemal-i dikkatinize ve tahkiki ilminize ve şefkatkârâne muavenetinize ve insafınıza yakıştıramadığımdan müteessir oldum. Ve o medhiyeleri yazan safi arkadaşlarımın hiç siyaseti düşünmeyerek riyazi bir hesapla manay-ı işari külliyetinin bir masadakı ve cüz'i bir ferdi bu zamanda Risale-i Nur'dur demelerine hata denilmez. Çünkü zaman tasdik ediyor. Haydi çok mübalağa veya hata dahi olsa ilmi bir hatadır. Herkes kendi kanaatını yazabilir. Acaba şeriatta 12 mezhep, hususan Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli mezheplerinde ve 70'e yakın ilmi kelam ve usulü din dairesindeki allamelerin fırkalarında ne kadar ayrı ayrı kanaatlar ve fikirler kitaplara yazılmış bilirsiniz. Halbuki bu zaman kadar hiçbir zaman din alimlerinin ittifakına ve münakaşa etmemesine muhtaç olmamış. Şimdilik teferruattaki ihtilafı bırakmaya ve medara münakaşa etmemeye mecburuz. Ehl-i vukufun insaflı hocalarından 3 sualim var. Birisi, bir adam diğer bir adamı safi bir niyetle onu methetmekle mesul olur mu? Hususan o istemediği, elinden geldiği kadar o medihleri yarret veya başkasına çevirdiği ve o halis dostunu kaçırmamak için onu tekdir etmeyip methini 100 derece haddimden fazladır diye sükût ile mukabele etmesi hiç hotfuruşluk sayılır mı? İkinci sual, acaba ortalıkta din aleyhinde bu dehşetli hücumlar ve dağ gibi dini meseleler içinde nur şakirtlerinden bir hakikat aşıkı zararsız ve cüz'i bir hatayı ilmi ve yanlış bir kanaatı cihetinde böyle tekdir ve tezyife müstehak olur mu? Siz gibi üstadlardan methiye yazan talebe şefkatle hatasını ihtar beklerken böyle adliye eliyle tokatlamak caiz olur mu? Üçüncü sual, bu 20 senedir hadsiz muarızlara karşı sarsılmayan ve yüzbinler muhtaçların imanlarını kuvvetlendiren Risale-i Nur'a bir iki mesele için bu tarz tenkidiniz yakışır mı? Hem o müdakkik alimlere bunu hatırlatıyorum ki, raporlarında Ahmet Feyzi'nin methiyesinin başında bir mektubumu görmelerinden güya o medihleri ben kendime yapmışım gibi tenkit ediyorlar. Halbuki o mektubum benim şahsımın hakkındaki medihlerini kabul etmemek ve kaldırmak için idi ki bir kısmını kaldırdım. Bir kısmını da tadil edecektim. Fakat acele edip tam yapmadan o mektubu bir kardeşime göndermiştim. Onlar dahi o mahrem medhiyenin başına koyup hususi bir zata gönderdikleri zaman hükümetin eline geçmiş. Acaba böyle hususi takriz ve sırf ilmi ve bir kanaat-ı vicdaniye ve mahrem arkadaşların mabeyninde ve sonra tam tadil etmek fikriyle bir meşveret tarzında gezmesi bu şiddetli itiraza müstehak olur mu? Hem kırmızı ve siyah ciltli iki mecmuacık, arkadaşlara hususi ve tebrik ve teşvik ve taltif için yazılmış bazı hususi mektuplardır. Her nasılsa bir iki zat merak edip zayi olmasın diye bir deftere toplamış. Taharride zabıta eline geçmiş, acaba böyle mektuplardan ahkam çıkarmak ve sual ve cevaba medar etmek ve siyasete temas ettirmeye çalışmaya hiç ihtiyaç var mı? Kur'an'a hücum eden dehşetli ejderhaları görmüyor, bakmıyor, sineklerin ısırmasıyla uğraşıyor gibi olmaz mı? Dini ve terbiye-i Muhammediye'yi zehir diyen Saraçoğlu'nu bırakıp, hakikat-ı Kur'aniye'yi güneş gibi gösteren ve nev-i beşerin yaralarına tam tiryak olduğunu ispat eden Sirac'ın Nur ile münakaşa ederek, Nur'un o mecmuasının ahirine ilhak edilen bir risalede zayıf hadislerin tevilleri var diye, o mecmuanın müsaderesine yardım etmek çıkmaz mı? Bizler siz gibi zatlardan yaralarımıza merhem sürmek ve ferasetinizle yardım bekler ve cüz'i tenkitlerinizden gücenmeyiz. Mevkuf Said Nursi.